pamiętasz? Były manifestacje radości, wesołe pod każdym względem, dlatego że i niepodległość nastąpiła, i jednocześnie skończyła się wojna. Fajerwerków nie puszczono, bośmy jeszcze byli zawiedni na to. Wolność po 123 latach. Audycje Polskiego Radia. Sylwetki ojców niepodległości. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Ponad 600 tysięcy złotych jako odszkodowanie i zadośćuczynienie ma trafić do lokatorów 7 stołecznych kamienic. To dzisiejsza decyzja komisji weryfikacyjnej. Plantacja konopi indyjskich ukryta pod ziemią. Takiego odkrycia dokonali policjanci z Olsztyna. Cieszą się mieszkańcy dwóch osiedli w małopolskiej Szczabie. Bardzo wielka ulga. Możemy w końcu przejechać przez most, dostać się gdziekolwiek. Ponad 612 tysięcy złotych ma trafić do lokatorów reprywatyzowanych stołecznych kamienic w ramach zadośćuczynień i odszkodowań. Takie postanowienie wydała komisja weryfikacyjna, która obradowała na posiedzeniu niejawnym. Pieniądze mają trafić do lokatorów z 7 nieruchomości przy Skaryszewskiej, Nowakowskiego, Poznańskiej, Marszałkowskiej, Nowogrodzkiej, Chorzej oraz Szregera. To kolejna, ale nie ostatnia tura pomocy dla poszkodowanych lokatorów, mówi szef komisji Patryk Jaki. Nieruchomości, w których dochodziło do drastycznych zdarzeń związanych z procesem tak zwanego czyszczenia kamienic. Cały czas rozpatrujemy kolejne wnioski, będzie ich więcej, odszkodowań, na które komisja zebrała środki w budżecie miasta. To już jest ponad 6,5 miliona złotych, które komisja już fizycznie zebrała. Chcielibyśmy, żeby te środki od handlarzy roszczeniami zostały przeznaczone właśnie na wypłacenie odszkodowań. W maju komisja weryfikacyjna przyznała pierwsze odszkodowania mieszkańcom kamienic przy Nabielaka 9, Nowogrodzkiej 6A, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43. Jednak jak mówił wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, wypłacie odszkodowań sprzeciwił się stołeczny ratusz. Miasto tłumaczyło, że wniosło sprzeciw, bo nie zbadano w sposób wystarczający przesłanek przyznania odszkodowań. Ratusz zwrócił się w tej sprawie do sądu. Plantacja konopi indyjskich ukryta pod ziemią. Takiego odkrycia dokonali policjanci z Olsztyna. Profesjonalną plantację na terenie swojego domu miał 51-latek, mieszkaniec gminy Jonkowo. Policja znalazła tam 97 krzaków konopi, ponad 2,5 kg marihuany o czarnorynkowej wartości blisko 200 tysięcy złotych. Podziemna plantacja była wyposażona m.in. w lampy grzewcze i wentylatory. W domu z kolei mężczyzna miał suszarnię i magazyn marihuany, a wejście zakryte było regałem z książkami. Cieszą się mieszkańcy dwóch osiedli w małopolskiej Szczawie, bo wreszcie mogą wyjeżdżać z domów. Każdy, co miał do przyniósł, to sprawnie poszło. Najważniejsze to były te właśnie przyczółki, żeby zalać te betony. Nie? Ciężko było, ale jest. No jest zrobione, to najważniejsze. Bardzo wielka ulga. Możemy w końcu przejechać przez most, dostać się gdziekolwiek. Czy do lekarza, czy na zakupy. Teraz już powoli wszystko się to jakoś tam klaruje. Myślę, że będzie dobrze. Na to dlatego, że zakończyła się budowa tymczasowych mostków. Poprzednie przeprawy zerwały lokalne rzeki w czasie intensywnych nawałnic, które w lipcu przeszły nad Małopolską. Przez ostatnie 2 tygodnie nie było dostępu do ponad 40 posesji. Gmina dała materiały na prowizoryczne przejazdy. Mieszkańcy zrobili je własnymi siłami. Najpóźniej jutro końca dobiegnie odbudowa zniszczonej przeprawy na osiedlu Olsze w Szczawie. Tam nie ma dojazdu do 4 domów. Ukraina grozi zakazem wjazdu dla pełnomocnika rządu Węgier do spraw leżącego na ukraińskim terytorium Zakarpacia. Stanie się tak, jeśli Budapeszt nie wyjaśni, w jakim celu został powołany. W węgierskim rządzie istniało do niedawna stanowisko pełnomocnika do spraw współpracy regionów przygranicznych na Węgrzech i Ukrainie. Teraz w jego miejsce powołano pełnomocnika odpowiedzialnego za rozwój Zakarpacia i przedszkoli w Kotlinie Panońskiej. Niezależni rosyjscy dziennikarze tworzą grupę śledczą, która wyjaśni okoliczności śmierci ich kolegów. W poniedziałek w Republice Środkowoafrykańskiej nieznani sprawcy zamordowali 3 członków rosyjskiej ekipy telewizyjnej przygotowującej film dokumentalny o najemnikach z tzw. grupy Wagnera. Ta rosyjska prywatna agencja wojskowa według doniesień medialnych działa w Syrii i krajach afrykańskich, wcześniej także w Donbasie. Dziennikarzy znaleziono z ranami od kul. Oficjalnie władze Republiki Środkowoafrykańskiej podają, że zostali oni napadnięci przez jedną z bojówek partyzanckich. Tymczasem rosyjscy dziennikarze niezależni, którzy badają okoliczności śmierci kolegów, zebrali niepotwierdzone informacje wskazujące, że Dżemal, Rastargujew i Radczenko byli przed śmiercią torturowani. Ustalili także na podstawie doniesień afrykańskich mediów, że zamordowani rozmawiali z napastnikami w innym języku niż miejscowy i popularny w tym rejonie francuski. Potwierdził te informacje kierowca

Program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut po 18. Pamiętają Państwo, opowiadaliśmy o tym, że pojawił się pomysł możliwości przepłynięcia łódką z Warszawy na Mazury. Chodzi o udrożnienie drogi śródlądowej, chodzi o zalewy, chodzi o rzeki i kanały. Co Państwo na to? Państwo dzwonią, piszą w tej sprawie 22 i 7 trójek. Chciałbym się wypowiedzieć na temat udrożnienia drogi wodnej między Warszawą a Mazurami. Jak zwykle zabieramy się od nie tego, co potrzeba. Nasze wszystkie drogi wodne wymagają udrożnienia. Wisła, Odra to piękne rzeki, które powinny być żeglowne. Odra jeszcze jest w jakimś tam momencie żeglowna. Wisła prawie wcale. A wydajmy pieniądze na rzeczy, które no, niekoniecznie są teraz nam potrzebne. No, pewnie można dyskutować, od czego by tu zacząć i za co by się zabrać na początku. Chyba ważne, że te pierwsze kroki zostały poczynione. W każdym razie na moją wyobraźnię to jakoś działa. Wypłynąć łódką z Warszawy i dopłynąć aż na Mazury. Zapraszamy do Trójki. Mieszkańcy Zgierza narzekają na hałas związany z organizowaniem nocnych wyścigów samochodowych. Nieznani sprawcy organizują takie, no, nazwijmy to pseudozawody, m.in. na ulicy Staffa. Zgierzanie mówią o ogromnych prędkościach, warkocie silników i pisku opon. Jeżdżą tutaj tą i z powrotem. Tutaj na tej ulicy motorami ścigają, czy samochodami ścigają. Tutaj na krańcówce te zakręty robią, takie z tym piszczeniem. Zresztą czasami nawet widać takie te po gumach spalonych, takie zakręty. Co wieczorem w nocy? Wieczorem w nocy. Teraz niedawno, ze 3-4 dni temu na motorach się ścigali. Bardzo długo, oj długo. Policja tu przyjeżdża, chociaż reaguje? Przyjeżdża, kto wie pan, oni uciekną, a za 2-3 godziny. Jest to samo. Dariusz Bereżewski, komendant Straży Miejskiej w Zgierzu. Takie sygnały do nas docierają. Niemniej jednak no, Straż Miejska nie posiada żadnych narzędzi czy uprawnień do tego, aby przymusić kierujących do przestrzegania prawa. Instruktor nauki jazdy Zbigniew Popławski. Komentarz jest prosty. No co na to policja? No? Gdzie jest policja? Policja przyjeżdża i robi porządek. No jaki problem? Policja ma na to paragrafy, ma na to sposoby. osoby i nie ma żadnego problemu, tylko policja musi się chcieć za to wziąć. Prosta sprawa. Młodszy aspirant Magdalena Nowacka, Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu. Policjanci wiedzą o tej sytuacji i w wolnych chwilach oczywiście jeżdżą i kontrolują, sprawdzają. Ich praca polega przede wszystkim na kontrolach tych samochodów. Sprawdzają, czy wszystko jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Sprawdzają dokumenty, a jeżeli stwierdzą, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa na drodze, również w takich sytuacjach karze mandatami karnymi. To ile mandatów wystawiliście do tej pory? Ciężko jest jednoznacznie powiedzieć, ile za takie typu zachowania zostało wystawionych mandatów, gdyż za takie same wykroczenie karane są osoby, które spowodowały kolizje drogowe. To jest straszne, szczególnie po 10 wieczorem. To aż piszczenie tych opon. Najgorsze to, że nie tylko to po 10 jest też. Czasami jak jeszcze jest czynny ruch tutaj. Tam na końcówce widzę, czasem dwa stoją i czekają na stosowny moment, kiedy przygazować. Czekają chyba, aż rozluźni się tutaj. Bardzo często. A policja, straż miejską, pan tu widzi? No właśnie, czasami podjeżdżają tu, chowają się, ale nie widziałem ich w akcji, żeby akurat złapali tych ludzi. Był wypadek przecież już na ofiar terroryzmu. Osoba, która była poza samochodem, obserwatorem, zginęła na miejscu. Jest wybudowany specjalnie po to tor w Strykowie. Proszę bardzo, jechać, tylko że tam trzeba zapłacić. To tutaj niech zapłacą policji. Konsekwencją nieraz tych działań jest to, że te osoby, chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, szczególnie przed policją, na tych odcinkach drogi, gdzie mogą uprawiać ten proceder, niszczą znaki drogowe. No, nie dalej niż w dniu wczorajszym znaleźliśmy dwa złamane znaki zakazu ograniczające prędkość do 30 km na godzinę na ulicy Kasprowicza. I w momencie zatrzymania przez policję kierujący powie, jakie 30 km na godzinę. No przecież nie ma żadnych znaków, jest 50. Oczywiście, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to ja apeluję do mieszkańców, żeby na bieżąco dzwonić na policję. Jeżeli jest hałas, driftują na tej drodze, proszę dzwonić na 112 997. Policjanci będą bezpośrednio w danej chwili podejmowali interwencję. Te informacje zebrał dla państwa Piotr Krzysztofiak z Polskiego Radia Łódź. To organek, tak, będzie można go usłyszeć na żywo. To będzie, proszę państwa, 26 dzień sierpnia. Lato z Radiem Festiwal 2018. Dyrektor muzyczny Piotr Metz zaprasza. No i znani z anten Polskiego Radia, radiowej Trójki także, wykonawcy tam się pojawią na żywo. To niebiletowana impreza, no największa zdaje się w kraju. Na Skwerze Gościuszki, jeśli dobrze pamiętam, w Gdyni. 26 sierpnia. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci noszę spodnie. Jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Wyrzuć wszystkie tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi. Morganek w Trójce, 21 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj nie chodzi wyłącznie o to, by wykuć daty i zapamiętać nazwiska dowódców poszczególnych dywizji. Dzisiaj w nauce o Powstaniu Warszawskim liczy się to, żeby przeżyć coś niemal na własnej skórze. Jak to możliwe? Pomagają w tym nowe formy. Między innymi gry, zapewnia Filip Miłuński, autor właśnie gier. My nad planszą przede wszystkim dobrze się bawimy, doświadczamy gry, natomiast po grze ze zdziwieniem zauważamy, że pewnych nowych rzeczy żeśmy się dowiedzieli. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gra Mali Powstańcy opowiada losy harcerzy Szarych Szeregów, którzy pracowali w trakcie powstania, przenosząc meldunki i pocztę. Każdy z graczy wciela się w zastępowego, który prowadzi 3 harcerzy. Choć gracze rywalizują o to, żeby osiągnąć jak najlepszy wynik dla swojego zastępu harcerzy, muszą ze sobą współpracować. Jeśli tego nie robią, ma to wpływ na wynik walki zbrojnej. Kolejne dzielnice Warszawy upadają. Mamy teraz takie możliwości, aby tę wyobraźnię jeszcze bardziej pobudzać. Elżbieta Tusień, Zenit Optimedia. Dać odczuć wręcz na własnej skórze pewne wydarzenia, w zupełnie inny sposób zainteresować tych młodych użytkowników, tych młodych ludzi historią. W trendzie są wszelkie kwestie i wszelkie technologie związane z wirtualną rzeczywistością. No i wszelkiego typu boty i podchody do sztucznej inteligencji. W oparciu o technologię wirtualnej rzeczywistości powstał nowy film Kartka z Powstania. Widz zakłada specjalne gogle, słuchawki i oszukując zmysły przenosi się w realia powstańczej Warszawy. Człowiek może się poczuć tak, jakby był w tym filmie. Mariusz Laszuk, producent filmu. Jakby był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i może sobie zadać pytanie, co by też zrobił na miejscu tego powstańca. Czy by wziął udział w walce, czy by się wycofał, czy by się bał, czy by jeszcze jakąś inną decyzję podjął. Stawiamy widza przed takim dylematem moralnym, na który musi sobie sam odpowiedzieć. W filmie również występuje dźwięk ambisoniczny. Jeżeli aktor jest przed nami, my słyszymy go z przodu. Jeżeli aktor jest z prawej strony tego głównego bohatera, którym jesteśmy w tym filmie, słyszymy go z prawej. Jeżeli z tyłu, to z tyłu. Przyszłość jest na wyciągnięcie ręki. Zawsze na tych najmłodszych robią ogromne wrażenie artefakty. Karol Mazur, pracownik Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie multimedia, to się zawsze wydaje, że multimedia, bo ja to nie mają na co dzień. Mają tablety, mają telewizor, mają komputery. Dla nich to jest oczywiście czysta rozrywka. Warto wykorzystywać do edukacji, ale my w muzeum przede wszystkim stawiamy właśnie na eksponat. Bo eksponat jest czymś nadzwyczajnym, prawda? Więc za pomocą tych eksponatów, starych przedmiotów, wyjąć jakiś taki przedmiot, dać im do ręku i opowiedzieć jakąś historię związaną z danym przedmiotem, to robi zawsze ogromne wrażenie. My żyjemy w czasach, w których możemy jeszcze podejść do Powstańca Warszawskiego. Jan Ołdakowski, dyrektor muzeum. Możemy przyjść do Muzeum Powstania Warszawskiego i tu spotkać Powstańca Warszawskiego, który opowie nam, jak było. Nic nie zastąpi relacji z prawdziwym człowiekiem, rozmowy. No, to właśnie są te najbardziej skuteczne chyba sposoby efektowne przy okazji nauki historii. Opowiadała o nich Martyna Wojtkowska. Tu program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 18:24. Warszawo, walcz! soul and heart in accordance with the old traditions. 1944, till the Allies burned away. Fighting street to street in a time of hope and desperation. Did it on their own and they never lost their faith. Women, men and children fight, they were dying side by side. And the blood they shed upon the streets was a sacrifice willingly paid. War is all, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. 1944, help that never came. War in Warsaw, city at war. Voices from underground, whispers of freedom. Rise up and hear the call. History calling to you. Sabaton w programie trzecim Polskiego Radia. Mieszkańcy Zgierza, pamiętają Państwo, przed chwilą o tym opowiadaliśmy, narzekają na hałas związany z organizowaniem nocnych wyścigów samochodowych. Są miejsca w Polsce, gdzie z tymi problemami sobie poradzono. Dzwonię w sprawie driftowania tutaj. Chciałem powiedzieć, że my w Trójmieście mieliśmy podobny problem i z tym sobie doskonale policja poradziła w jeden wieczór. Poustawiali po prostu blokady. Panowie zostali ściągnięci z drogi, czterem osobom prawo jazdy zostały zabrane na okres bodajże chyba 3 miesięcy. No i auta zostały zrabetowane, także policja może sobie z tym poradzić, tylko musi chcieć. 22,7 trójek zbliża się, 18.30. Krótko o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane, jedynie początkowo w pasie od Podlasia po Dolny Śląsk duże z zanikającymi przelotnymi opadami deszczu i burzami. Nad ranem lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i temperatura, która pozwoli odetchnąć, ta minimalna oczywiście od 15 na Suwalszczyźnie i Podhalu do 21 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie 2018 w Krakowie. Elsztat, The Dumplings Orchestra, Kult, Mela Koteluk, Organek i Męskie Granie Orchestra. A także specjalny projekt Czemu Nas Tam Nie Ma, czyli niezapomniane piosenki z filmów dla dzieci zagrane przez zespół Koma. Zatem krótko, do usłyszenia. Audycja Myśliwiecka 357 w sobotę tuż po 17. Wasz mały, acz oddany prezenter Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy

taki rok, gdy przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok, gdy do normy wrócił mi puls, gdy od normy świat daleko odszedł jak nigdy. Dwadzieścia trzy minuty do 19:00. Jest taki pomysł, są takie plany, by już w przyszłym roku łódką przedostać się z Warszawy bezpośrednio na Mazury? Ja w sprawie tego przepływu chciałbym powiedzieć, że jeszcze 20 lat temu z Grudziądza cała flotyla, która pływała po Mazurach, tą trasą spokojnie przepływała. Więc trzeba wrócić do tamtych czasów i zobaczyć, dlaczego wtedy można było, a teraz nie. Zapraszamy do Trójki. No a propos wypoczywania nad wodą, upalny weekend zapowiada szturm na Jezioro Białe w Okunińce, w powiecie wołdawskim. Już dziś są tam tysiące turystów spragnionych rozrywki. Razem z nimi jak bumerang wraca temat ciszy nocnej. Toczący się od wielu lat spór wokół dyskotek, grających całą noc muzykę pod chmurką, doczekał się nowego epizodu. Policja złożyła w gminie wniosek o cofnięcie pozwoleń na sprzedaż alkoholu tym przedsiębiorcom, którzy nie respektują przepisów. Wszystko dlatego, że przez właścicieli dwóch dyskotek i ich klientów. Policja ma ręce pełne roboty, mówi nadkomisarz Bożena Szymańska z włodawskiej policji. Oczywiście mamy taką świadomość, że ludzie przyjeżdżają tutaj też, żeby się bawić, ale też przypominamy, że jest powszechnie obowiązujące prawo, a my jako policja każdorazowo reagujemy na łamanie prawa. Tadeusz Sawicki, wójt gminy Włodawa. Na terenie jednego z tych lokali są wydane 3 pozwolenia na sprzedaż alkoholu i zwróciliśmy się do policji, żeby policja wskazała, którego podmiotu to ma dotyczyć. Natomiast w drugim, konkretnie tutaj w lokalu Drwala, policja przetoczyła szereg zdarzeń, które uważa, że byłyby podstawą do pozbawienia właściciela tego lokalu koncesji na sprzedaż alkoholu. Analizowaliśmy to z prawnikiem, nie dopatrujemy się takich punktów, które mogłyby pozwolić nam na procedurę pozbawiania możliwości sprzedaży w tym lokalu. Nie zawsze młodzież umie się bawić. Dopóki nie ma burty, jakiś awantur, to wszystko jak najbardziej z tym za. To są ochraniarze, prawda, jeszcze, także... Śmiało można sobie z tym dać radę, tylko trzeba chcieć. Bogdan Piskała, współwłaściciel baru Drwala. Policja ostatnio robi jakieś ruchy nieskoordynowane, nie wiadomo o co im chodzi. Jest on otoczony z 4 stron miejscami publicznymi, gdzie mnóstwo ludzi przechodzi. W miasteczku jest miejsc sprzedaży alkoholu mnóstwo i nie można tak określić, że akurat to ode mnie ochpili i wychodzą na zewnątrz walczyć ze sobą, nie? Zwróciliśmy się do policji o uściślenie tych zarzutów. Należałoby wykazać ścisły związek pomiędzy zachowaniami negatywnymi a sprzedażą alkoholu w tym konkretnie lokalu. No musimy tu być bardzo ostrożni, dlatego że gdybyśmy popełnili jakiś błąd, czy zbyt pochopnie jakąś decyzję podjęli, to po zakończeniu sezonu właściciel mógłby wystąpić z żądaniem o zwrot utraconych korzyści. Myślę, że takie odszkodowania mogłyby sięgać nawet setek tysięcy złotych. Powszechnie obowiązujące przepisy zakładają, że cisza nocna jest od godziny 22 do 6. Niestety bardzo często jest tak, że te dyskoteki funkcjonują dłużej. Przede wszystkim turyści, którzy wypoczywają i którzy chcą spokojnie spędzić czas, a im to bardzo przeszkadza. Bardzo często są to też zgłoszenia wręcz z drugiej strony jeziora, kiedy ludzie mówią, że ten hałas i tam się niesie. Mnóstwo ludzi przyjeżdża. Widać po frekwencji, która jest na przykład i u nas, i w sąsiednich barach, że ludzie przyjeżdżają się bawić, no i bawią się do białego rana. No trudno ich o godzinie 22 wygonić z baru i powiedzieć, że przepraszamy, ale musicie państwo iść spać, bo u nas gramy tylko do 22. No na pewno niektórym to przeszkadza, a wiem, że grają całą noc. A wy gdzie mieszkacie? Tutaj niedaleko, w samym centrum, także dyskotekę mieliśmy do 3 nad ranem, ale tak jak to po podróży i po całym dniu atrakcji wszyscy padnięci, także nie przeszkadzało. Jak najbardziej, grać. Ci, którzy chcą wypocząć, to tak jak my, gdzieś w oddali. A młodzi inni niech szaleją, bawią się. Według ostrożnych szacunków władz gminy w najbliższych dniach w Okunińce będzie wypoczywało co najmniej 40 tysięcy turystów z całej Polski. A te informacje zebrał dla państwa Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. Kwadrans do 19 w programie trzecim. Sponsorem audycji jest PZU. Na trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. W studiu Tomasz Gorazdowski. A to jak byk stoi napisane. Tomasz Gorazdowski na trzecim biegu. Dzień dobry. No to zgadza się, wszystko się zgadza. Dzień dobry. O czym dziś? Dziś o dzikim koniu, o wyprawach motocyklowych, a w teście o Porsche. Porsche Macanie. No dobrze, to na początek fajny, szybki i trzeba to powiedzieć, kultowy samochód, dziki koń. Fancy or just plain fast. The newest top of the line car is more than just a pony car. Think racehorse. Jednym słowem Mustang. Na naszych drogach można już oglądać nowe Mustangi. Stosunkowo łatwo je poznać, mówi Mariusz Jasiński z Forda. Nowy Mustang to przede wszystkim zmiany stylizacyjne, wydłużona maska z otworami do wlotu powietrza, duży, powiększony splitter, który dociska samochód do jezdni, z tyłu duży dyfuzor, delikatnie zmienione światła, duży spoiler opcjonalnie, no i wszystkie światła wykonane teraz w technice LED. To są te zmiany, które można zauważyć na zewnątrz. A wewnątrz mamy nowe materiały, zdecydowanie bardziej miękkie. Wewnątrz pojazdu nowością, która zwraca uwagę, jest również 12-calowy wyświetlacz, który można dostroić do trybów jazdy, których do tej pory mieliśmy 4 w Mustangu, dochodzą 2 nowe. Jednym z nich jest sprint na 1/4 mili, a drugim My Mode, czyli tryb jazdy, który może sobie dowolnie każdy kierowca właściwie samochodu określić. Drugim wielkim ekranem, który zwraca uwagę w nowym Mustangu, jest 8-calowy wyświetlacz multimedialnego systemu Sync 3 i nowością, jeżeli chodzi o dźwięk w tym samochodzie, oprócz dźwięku, który wydobywa się z potężnego silnika V8, jest wysokiej klasy zestaw nagłośnienia B&O Play, czyli Bang & Olufsen, Jeżeli chodzi o Mustanga, no to liczy się to, co pod maską, jak ten samochód jeździ, a pod maską wielkich zmian nie ma. Dwa silniki, 5-litrowy i 3,2. Niby zmian nie widać na pierwszy rzut oka, bo silniki są dwa, te, które były do tej pory, ale 5-litrowy silnik zyskał dodatkowe konie i teraz jest ich 450, a EcoBoost został jeszcze bardziej ekologicznym silnikiem. Została zmniejszona moc, ale przy wyższym momencie obrotowym silnik jest żwawszy i lepiej się sprawuje na drodze. I to powoduje, że Mustang ciągle jest najlepiej sprzedającym się sportowym samochodem na świecie. To i nie tylko to. Na świecie jest numer jeden, w Europie jest numer jeden. W Europie sprzedaliśmy do tej pory od momentu wprowadzenia go w 2015 roku prawie 35 tysięcy. W Polsce sprzedaliśmy 1500 Mustangów i co ciekawe, jesteśmy szóstym rynkiem w Europie, jeżeli chodzi o sprzedaż Mustanga. Robiliście kiedyś jako Ford takie badania, jak duży wpływ na kupno Mustanga ma legenda Mustanga, na ile wpływ ma legenda, a na ile wpływ mają rzeczywiste parametry jezdne i to, jak ten samochód jeździ. Nie było tego typu badań. Z drugiej strony ta jego kultowość, legenda, która została tworzona przez już 54 lata, to, że wystąpił w 4000 produkcji wielkoformatowych oprócz Bullita, Mustang występuje w takich filmach jak Goldfinger, przygody agenta jej królewskiej mości, Jamesa Bonda, Starsky i Hutch, Jestem legendą, czy Drive z Ryanem Goslingiem. To wszystko razem powoduje, że klienci patrzą na niego trochę inaczej niż na zwykły samochód. Patrzą na niego jako obiekt pożądania. Mroczny obiekt pożądania. Sam raz na dziś zrobić sobie letnie kino i obejrzeć Bullita ze Steve'em McQueenem, albo faktycznie Drive z Goslingiem. Dziś na Facebooku, na trzecim biegu, rozdaliśmy czapki Mustanga, ależ była walka. Warto więc tam zaglądać, polubić, udostępnić, bo czasami rozdajemy coś naprawdę fajnego. No i posłuchać nieposłuchanego odcinka też można. Nasz test. A dzisiaj w teście w zasadzie dwa samochody tej samej marki, tak samo się nazywające, różniące się tylko jedną literką S. Dziś Porsche Macan i Porsche Macan S. Na szczęście najpierw jeździłem tym zwykłym, bo inaczej to bym zasnął. A więc najpierw Macan, ten zwykły, najzwyklejszy. Bieda wersja z ręcznie regulowanymi siedzeniami. No ale na początek, jak Macan wygląda? No super wygląda. Przede wszystkim ma świetne proporcje, jest taki zgrabny i w sam raz do miasta, i poza miasto, nie za duży. Miejsca w środku, szczególnie z tyłu, za wiele nie ma, no ale jest go wystarczająco. To nie samochód towarowy. Bagażnik 500 litrów. Rozumiem, że to był najprostszy model, ale za takie pieniądze jednak spodziewałbym się czegoś innego. Za minimum 250 tysięcy, brak aktywnego tempomatu, brak kamer cofania. Nawet w tej najtańszej wersji można spodziewać się tego i owego. No ale jeździ znakomicie, mimo że silnik dwulitrowy, taki sam jak w Audi, no, szatanem nie jest. 250 koni. W Skodzie go spotkamy, w Seacie. Ale na szczęście szybko przesiadłem się do Macana S. Jaka zmiana? Na dodatek model wyposażony był przyzwoicie, jak mówią, wypasiony jak miś poleci. No ale różnicy w cenie nie dało się nie zauważyć. 200 tysięcy złotych, ale przyjemność niezaprzeczalnie większa. Moc było czuć, auto przyspieszało jak Porsche. Oba egzemplarze prowadziły się jak Porsche, tyle że to brzmiało lepiej i wyglądało lepiej. W sumie znacznie więcej przyjemności, tylko dzięki tej jednej literce S. Jak Macan się zachowuje, gdy to jest model Turbo Performance, nie sprawdzałem, ale się postaram. Wtedy do dyspozycji mamy 470 koni, silnik 3,7 litra, to musi się sprawdzać, że hej. Więc co mam powiedzieć w podsumowaniu? Że super? No super. Ale gdybym miał kupować, zdecydowanie wolałbym tego Macana S. Tylko te 200 tysięcy dodatkowych. No ale co tam. Teraz zapewne ucieszą się motocykliści. Dla nich coś u nas przydarza się od czasu do czasu. Pogoda super, może nawet trochę za ciepło, ale można się przyzwyczaić. Gdzie by tu jeszcze w tym sezonie ruszyć? Może na wspólny, zorganizowany motocyklowy wyjazd. Panie Patrycyszu, jeździ na zorganizowane wyjazdy motocyklowe? Boże, solo motocyklem, to wiem. Tak, ale powiem szczerze, że nie zdarzyło mi się jak dotąd w zorganizowanej grupie. Ma pan jakąś ciekawą propozycję? A owszem, nawet dla takich półmotocyklistów, jeżeli chodzi o umiejętności. Więc można, nawet ze specjalistami. Yamaha robi takie wyjazdy. O ich szczegółach rozmawiałem z Janną Kazanecką. W naszej ofercie mamy rajdy motocyklowe. Dwie edycje w tym roku za nami już, dwie kolejne jeszcze przed nami. To są rajdy takie otwarte dla każdego, dlatego że właściwie nie ma granicy wejścia. No musisz mieć motocykl, ale możesz mieć motocykl szosowy, możesz mieć motocykl sportowo-turystyczny, możesz mieć adventure na kostkach. Na pewno każdy motocykl się sprawdzi i twoje umiejętności też nie muszą być super wysokie. Wręcz przeciwnie, nawet osoby, które jeżdżą powiedzmy tak jak ja, czy właśnie kobiety, czy mężczyźni z mniejszym doświadczeniem, mogą śmiało wziąć udział i po pierwszej edycji zobaczyć, jaka to jest przyjemność. Ludzi ściąga tam poczucie jedności w grupie, poczucie tej jedności motocyklowej, bo tak na dobrą sprawę, no najwygodniej jest pojechać na swoim motocyklu, jeżeli już się takim motocyklem dysponuje, tam gdzie się chce, samemu, bez zbiórki na konkretną godzinę, bez reżimu podróżowania z określoną prędkością. Na pewno element integracyjny jest ważny, natomiast tutaj masz wszystko zorganizowane, w sumie za nieduże pieniądze, nie musisz się martwić o trasę, nie musisz się martwić o noclegi, nie musisz się martwić o wszelkie przygody i jakby atrakcje na tej trasie, ponieważ trasa jest prowadzona przez tak cudowne miejsca i odkrywamy na tych rajdach tak niesamowite, nieznane w sumie nam, Polakom, różne zakątki. Czasami coś zwiedzamy, czasami po drodze coś mijamy, coś oglądamy. No ja jestem zaskoczona, jak cudownie, jak pięknie jest w Polsce, ale w życiu bym sama pewnie na to nie wpadła, więc na pewno możemy odkryć coś nowego, na pewno zobaczyć coś ładnego, na pewno jest też element takiej przygody w tym wszystkim, dlatego że to nie jest tylko jedziemy z punktu A do punktu B, tak jakby chociażby lecimy na Mazury, spotykamy się tam, jemy rybkę i wracamy, ale tutaj mamy roadbooki, czyli sami musimy nawigować. Dostajemy mapę, co minutę wyjeżdżają poszczególne osoby z bazy rajdu, z tego miasteczka, gdzie trwa integracja. Po drodze mamy różne zagadki, zadania na trasie, punkty kontrolne, które trzeba odkryć, a tu w jednym miejscu trzeba złowić rybę, ale szło łatwo, a to w innym odkryć jakąś wieżę, a w innym z kolei dopasować zdjęcie do krajobrazu. Jest ileś zagadek dla dorosłych, ale ciekawych zagadek, dzięki czemu ten rajd po prostu nie jest nudny. I to, co ja lubię najbardziej, to ja lubię być w tej bazie i patrzeć, jak ludzie zjeżdżają z trasy i zdejmują kaski. Te emocje na ich twarzach i ta radość po prostu po przejechaniu nieraz 300 km w warunkach bardzo różnych, bo są i szosowe odcinki, i szutrowe dla motocykli adventure. Przyjemność i frajda właśnie z takiego wyzwania, bo jednak chyba lubimy wyzwania. Czyli różne trasy dla różnych motocykli? Mamy trasy szosowe i mamy trasy adventure, tak, na tych rajdach w zależności od tego, jakim motocyklem przyjechałeś i na ile też się czujesz, a oprócz tego mamy również odcinki nocne. Powiedziałaś o noclegach, czyli to nie jest taka jednodniowa przejażdżka. Nie, za każdym razem to jest co najmniej weekend, a czasami nawet 4-5 dni. Track, rajd, który się odbędzie pod koniec września, jest rajdem wędrownym. Czyli jest tak, że z każdej nocy śpimy w innym miejscu, rano się zbieramy, bagaże można załadować na samochód, który jedzie, w związku z tym jedziemy na lekko, no i po tej mapie nawigujemy do nowego miejsca noclegu. Kiedy najbliższy taki rajd, na który można się zapisać, podłączyć i pojechać? 6. edycja Paszków Rally w tej chwili odbędzie się w ostatni weekend sierpnia, koniec wakacji, 31 sierpnia w piątek spotykamy się w Kotlinie Kłodzkiej i track, ostatni rajd w tym roku na koniec września. Nic, tylko się zapisać i w drogę, ale zawsze z głową i z oczami dookoła głowy zależy. Jeszcze raz? Mhm. Nieważne, czy na dwóch, czy na czterech. Mhm. Zawsze ostrożnie i zawsze bezpiecznie. Zawsze ostrożnie. Do tego zachęcamy. Pogoda w ten weekend będzie chyba sprzyjała takim podróżom. Ma być ciepło? Ma być ciepło, tylko... Coś więcej wiesz na ten temat? Tak, będzie odrobinę ciepło, tylko proszę uważać wtedy, kiedy pada, kiedy burze, no wiadomo, wtedy trasa trochę bardziej śliska. Może wtedy taki trójkołowiec by się przydał. O, taki właśnie, oglądamy sobie teraz w internecie. Tomasz Grozdowski, bardzo dziękuję. Dziękuję, na trzecim biegu wróci za tydzień. Sponsorem audycji jest PZU. A to już dla tych, którzy właśnie w trasę ruszają, albo takie plany mają na weekend. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Darek Pieruch, Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Lista przebojów, Piotr Baron, już za kilka chwil. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of the guns at once and explode.